داری ورطانی سی انگریزان تختی سولی پوبان تول کافران تختی سولی پوبان تول کافران تختی لاری ورطانی سی انگریزان تختی سولی پوبان تول کافران تختی سولی پوبان تول کافران تختی مست غازی هلمند تا پل اخرو راغلن پتن تا یارو او پو اسنو راغلن پتن تا یارو او پو اسنو راغلن ما تی جی سرون آل میدان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی لاری وردنی سی اگریزان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی و مختائی که نیراکی تیانو جوڑ کریس را ارون اپو غربیانو جوڑ کریس را ارون اپو غربیانو تندی محمد کریس را فوزیان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی لاری ورطانی سی انگریزان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی تاسی زدن ورکی جاسو سانو تا تاسی زدن ورکی جاسو سانو تا تاسی زدن ورکی جاسو سانو تا بیاچی سلام نکلی انگریزانو تا تاسی زدن ورکی جاسو سانو تا بیاچی سلام نکلی انگریزانو تا وازدر بلا وکڑی گی دڑان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی لاری ورطانی سی انگریزان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی ولی پو سرو سرو پولیس ملیان مفریق دی دبوش او دکلزی بچان ولی پو سرو سرو پولیس ملیان مفریق دی دبوش او دکلزی مچان سترگی پری راست ریکلی مزدوران تختی سولی پو بانا کل کافیران تختی سولی پو بانا کل کافیران تختی لاری ورطانی سی انگریزان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی وادیخ لماشین سا سگریانو تا زرشم لا جمعز و غازیانو تا زرشم لا جمعز و غازیانو تا وادی لماشین سا سگریانو تا زرشم لا جمعز و غازیانو تا زرشم لا جمعز و غازیانو تا نیسا کامینو ناسل بیان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی لاری وردنی سی انگریزان تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی سولی پو بانا تول کافران تختی